بعد دکتر ریاحی که الان یه بحث مقدماتی برای اتخاذ رو فرمودن اظهاری رو که فرمودن نسبت به بنده و فرمودن اولین بار بود که همدیگر رو میدیدیم چون اصلاحاً در این برنامه اولی که برای تعیین این برنامه ها داشتیم ایشون در کردستان نبودن. این بود که مقداری به عبارت دیگر بازم اطلاق فرمودن و اظهار تعجب از این که چطور من در گلستان ظاهر نمیشود. ایشون اینطور اظهار تعجب کردن ولی من یه جور دیگر یه داستان به این مناسبت داستان کوچولو مسلمانان به یادم میاد از قهرمان داستانهای زیبا ملا نصرالدین. میگم که در مزرعه بود و فکر کرده بود روی تنه درختی و انار میچید. صاحب باغ بستان اومد گفت ملا ترا با اینجا چه کار؟ گفت غریبم و بلد نبودم اومدم اینجا. گفت خب چیکار داری با ثمر این درخت؟ گفت اگه باور میکنیدم خودم هم ازش تعجب میکنم. حالا من اومدم این مزرعه بله مزرعه باغی گلستانی اما ثمرهای ارزشمند زندگی این به جای خود بعد اومدم پای این تریبون و دارم بحث میکنم. راستی منم مسلم الله از این تعجب میکنم. ما رو در اینجا کرد چرا؟ چی داری این باره تعجب میکنم؟ این سمت که زیاد جماعت بگیرم دلیل اینه که همونطور که خلاصه یه خدمت جماعت به سریعی گفتم یه سطح منظری گوشه گیرانه پیدا کردم. اونم به علت تضاد روحیه و فکرم با این که میبینم با این که در جامعه روش داره به این که بپسه و اما این که چه دوش که این در خدمتون رسیدم خانم دکتر معتمدی و جناب آقای حمدی و جناب آقای غنی‌پور یک ماه پیشی بود که بنده رو بسیار تشویق کردن جلسات اداره فرهنگ و هنر بحث درباره ادبیات فارسی ما با اصرار ایشون برای جلسه مقدماتی اومدن و در این جلسه تصمیم گرفته شد که جلسات آینده در همین ایام که دیگر اینجا شده این ترتیب داده بشه. بنده اظهار بیعلاقی کردم به سکه بکر جلسات اما جناب آقای حمدی به اصطلاح امروز مثل این که پلیتیکی بکر بردن مطلبی رو تعییر کردم که بنده روش بحث بکنم و حاضرین همه قبول کردم که راستی موضوع از نظر من بسیار با ارزش بود و گفتم به جناب آقای حمدی که با تعیین این عنوان برای بحث کاری کردید که من دیگه علاقه در رفت این پیشنهاد نداشته باشم و اظهار تمایل کنم و قبول عنوانی که تعیین شد این بود تأثیر معارف اسلامی در ادبیات فارسی. راستی اگر بنده بخوام بحثی تفصیلی در این باره بکنم چطور ممکنه در یک دست یکی دو ساعت چیز مفیدی تحصیل به دوستانم بدم؟ خلاصه کنم اون که با تاریخ حاضر ایران از فرهنگ، از علم، از دانش چه پاس شده و چه خطی در دست رسد همه در اثر متن اسلامی. به این دلیل نباید در تلاش باشم که به صورت آمار و بیان ارقام چیزی از کنم. تنها مطلب ممکن برای بنده این است که کلیاتی فقط از کنم، یک اصول کلی تحصیلی و علمی برای شناخته چون این مطلبی که در این عنوان جای گرفته. تصدیق می فرمایید که ادبیات این که در موضوع بحث این شده ادبیات فارسی، ادبیات که به طور کلی گلی از باغ فرهنگ، ادبیات هر ملتی مربوط به فرهنگ این ملت است. بنابراین وقتی بحث ما میتونه زمینه تحقیقی و علمی باشه در درباره ادبیات، که نگاهی کلی راجع به فرهنگ ایران بکنیم و این هم بدیهی است که فرهنگ هر جامعه، هر قومی و اوضاع و شرایط اجتماعی اون جامعه و اون قوم بستگی داره، یا تجلیاتی از اوضاع و شرایط اجتماعی یک جامعه. پس برای این که فرهنگ ایران را بشناسیم باید درباره شرایط اوضاع اجتماعی ایران اطلاعاتی به دست بیاوریم. و اما موضوع، یعنی موضوعی که برای بحث تعیین شده، تعیین تفصیل کرده برای بنده که درباره تفسیر معارف اسلامی در ادبیات فارسی بحث بکنم. پس باید مقداری به زمانهای پیش از این تفسیر هم برگردم، یعنی نقطه‌ای هست که نقطه بدایت تأثیر معارف اسلامی در ادبیات فارسی، از اون به بعد تحت این عنوان جا می‌گیره و قبل از اون مبادی علمی برای شناخت صحیح اون نقطه و اون مرحله تعلیم. به عبارت دیگر وقتی ما می‌خواهیم این تأثیر و ابعادش رو حسابی درک بکنیم، باید قبل از این نقطه شروع، یعنی قبل از زمانی که آثار معارف اسلامی انعکاس پیدا بکنه در ادبیات فارسی، نگاه کنیم که اوضاع اجتماعی جامعه ایران چطور بوده و خود به خود اون برمیگرده به تاریخ پیش از اسلام. چون بعد از ظهور تمدن اسلامی زمان زیادی نگذشته بود که آثار این تمدن و این نهضت بزرگ انسانی در ایران تجلی یافت. به این ترتیب این عنوان وارد این رو برای ما تعیین میکند که این نقطه شروع تفسیر معارف اسلامی رو در ادبیات فارسی نقطه تحول تاریخی ایران بنامه. واقعیت هم همینطور است. پس دو تا ایران داریم برای بررسی، ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام. و اگر بخواهیم عالمانه و محققانه ایران رو بشناسیم، با توجه به اینکه شرایط اوضاع و احوال اجتماعی و به تبع آن فرهنگ این ملت و بعد به دنبال فرهنگ ادبیات این ملت در این دو مرحله کاملا از هم جدا و مشخص و ممتاز بوده است، تنها طریق صحیح برای شناخت صحیح ایران این است که از این نقطه مبدأ جدید و پیش از اون را دوران قدیم بنامید. این رو هم میدانیم که خیلی کم و شاید در جدید بسیار محدود امکان دارد ما درباره جامعه یا ملتی بحث و بررسی تحقیق بکنیم و شرایط و اوضاع اجتماعی اونها رو بررسی بکنیم و نیاز به بحث و بررسی اوضاع اجتماعی قومها و جامعههای اطراف جانب نداشته باشیم. خیلی کم چنین چیزی امکان دارد. به طور عادی جامعه ها، ملت ها، اقوام با هم روابطی دارند و این روابط موجب تبادل فرهنگی و تبادل در همه مبانی تمدن میشه. این است که شناخت ایران پیش از اسلام هم بدون شناخت دنیای اون زمان که مقداری از دل یا نزدیک زیاد یا کم با ایران تماس و روابطی داشتن امکان پذیر نیست، و اگر هم بخواهیم دیدن رو به تنهایی مورد مطالعه بکنیم، مطالعه ما تکیانه و غیر سلیمانه خواهد بود. الان من خودم فکر می کنم و خودم شما هم فکر می کنید که برای بحثی روشن درباره این مطالب که گفتم بدون اینها بحث ما بحثی علمی و تحقیقی نخواهد بود، چقدر لازم داریم و به هم همه می دونیم که برای همین مباحث کلی که به عنوان مقدمات مطلب لازم است بفهمیم، باید احتیاج به ساعت ها وقت داریم. به متاسفانه وقت ما خیلی محدود است. این است که برای اینکه وقت زیاد حاضری را نگیرم، بنده چاره ای ندارم جز اینکه از هر خرمنی خوشه ای فقط انتخاب کنم، یعنی از خرمنی، از تحقیقات، از مطالبی که بازم رفت دارید نسبت به اوضاع دنیای پیش از اسلام و ایران پیش از اسلام، فقط گرچی زیادی ما مطرح کنیم برای بحث، و این مثل یک مقدمه برای یک کتاب میشه، مثلا مثل یک بحث مقدماتی که این فقط میتونه باشه، و بحث مفصل شاید احتیاج به یک کتاب مفصل و خاصت مفصلی داشته باشه. همین بحث تحقیقاتی رو حرف میکنم، نه بیان ارکان آمار، که در آینده هر کس موفق شد میتونه این کار رو بکنه، اما مبنی بر این مدارکی که الان بنده حرف میکنم که این شناختهای صحیح و بیغرضانه و علمی. در پیش از اسلام جامعه از لحاظ تشخص و امتیاز اقسام و انواعی بودن، که مثلا یکی از اینها جامعه یک جزیره عربی بود با رنگهای کم و بیش متشابه، یکی دیگر جامعه روم بود و یکی دیگر ایران، و یک واحد عظیم دیگر مناطق شمال اروپا، و باز یک واحد عظیم دیگر مناطق شرق ایران تا اقصای سبیتی مجرده. نبوری فقط تحت این عنوان های کلی مطالعات درباره دنیا داشته باشیم، چون اگر از این هم ریزتر بکنیم عنوان ها رو روز جزئیات این چند موضوعی که از بگم این چند جامعه تقریبا مشخص برای هر جای یه بحث بکنیم، باز هم بحث بکنیم و نیاز خواهد شد پیدا خواهد شد. جزیره العرب از کردم تمدین اوضاع اجتماعی متشابهی داشت، نه صد درصد، زیرا در مناطق شمالی و جنوبی جزیره العرب به واسطه بارانهای موسمی مناسب و وجود آب و جویها و جویبرها امکان یک زندگی مرتبی نسبتا وجود داشت، و به این دلیل دولتهای استعماری عرب همیشه توجه به این مناطق داشتند، و این بود که میدیدیم این مناطق هر چند زمانی تحت سیطره یا استعمار مستقیم یکی از دولت بزرگ وقت ایران و روم بودن. به این دلیل این دو نقطه بیشتر تباهت مدنی، تباهت تمدنی با ایران و روم میتواند داشته باشد، اما مناطق مرکزی که بیشتری که به عنوان واحدی مورد مطالعه قرار داد، از لحاظ شرایط مادی زندگی بسیار فقط مانده بود همون چیزی که تقریبا الان هم همین طور هست. دولت‌های بزرگی مثل ایران و روم نفعی نداشتن که به این مناطق لشکر کشی بکنن و اونها رو استیلا کنن، چون مخاربشون خیلی بیشتر از مناطقشون میشه. این بود که در این مناطق مرکزی جزیره العرب شرایط زندگی طبیعی به همون ترتیب‌هایی که تاریخ مقداری میتواند بیاد داشته باشد تا اوائل ظهور اسلام باقی بود، تحولی چندان به شکل نمیخورد. خلاصه از رنگ عمومی زندگی در این مناطق مرکزی جزیره العرب چنین بود که نظام حکومتی به طور عادی نداشتند، مثلها نظام قبیله‌ای بود و فرهنگ آنها متناسب با نظام قبیله‌ای بود. از آنکه گفتن فرهنگ هر ملتی به طور عادی متناسب است با شرایط اوضاع اجتماعی، البته شرایط اوضاع اجتماعی طولانی و مختلف، نه شرایط اجتماعی مربوط به یک دوره کوتاه. همونطور هم که گفتم از زمانهای بسیار قدیم که تاریخ یاد داره، مناطق جزیره العرب، مناطق مرکزی، همین شرایط داشتن تا پیش از ظهور اسلام که میبینیم و در تاریخ مشاهده میکنیم. این زندگی قبیله‌ای طبع خاصی به اونها داده بود که تنها امتیازاتشون، تنها جنبه‌های مختص زندگیشون عبارت بود از شجاعت و احترام و نوازش نسبت به غریبان به طور عادی، در صورتی که جنبه‌های ضد حماسی مطرح نمی‌شد و به واسطه محرومیت از سواد و معلومات و خط و نوشتن اینها ذهنی قوی و حافظه‌ای بسیار قوی، این تنها امتیازات مردم مناطق مرکزی جزیره العرب بود. و از این چند نقطه بکنیم این دیگه توخص مطلق بود. فقط دو نمونه از این توخص ها رو مطرح می کنم. یکی از شعرا نسبت به قوم قبیله خودش تحمس می کنه، حماس سرایی می کنه و در قصیده طولانی که چندی از این در نظر مثلتون حض می کنم، این طور مفاخر خودش و قبیلش رو بیان می کنم. اولین تعریفی طولانی می کنم راجع به اصحایی که داشتن، راجع به این جهان، راجع به کنسیت ها شد و بعد می گه که وکنونا ایزا آغرنا علا قبیلون وکنونا اذا اغادنا على قدير تا میرسته این بیت آخر که به این تدبیر تموم میکنه که و احیانا على بحر اخینا اذا ما لم نجد الا اخانا. اول تعریف میکنه که روابط ما با قبایل همسایمون چطور بود وقتی این نیزه ها شمشیرها از پایما حمله میکردن در قبیله ای دیگه هر چی زمان مرگ فرا رسیده بود باید چاره‌ای جز مرگ وجود نداشت و اون که زمان زیبا دختران زیبا داشتن ما ز عنوان غنیمت میگرفتیم و میدادیم، اون که مرگ داشتن از زیر میزههای ما دانشان دیگر نمیخوردن و به همین ترتیب خبر میگه اگر این قبیله‌های همسایه هم شرایط مناسبی برای غارت ما نداشتن هیچ مهم نبود، قبیله بخت برادر خود میشتن، اگر هیچ جایی چیزی پیدا نکنیم برای غارت هم بکنیم در برادران خودمون، اگر از برادران چیزی ساخته بود و درستیم گیر بیاریم و از غارت بهره ببریم اون از ما هم بمیکنیم به ایمان. اینطور غارت از همه زندگی شده بود برای اینها، کسی نبود، سراحتی نبود، تجارتی نبود، بود تجارتی بسیار محدود و در موسمهای معینی در سال اون هم در بعضی اقطارها مثل مکه و یثرب به اصطلاح که این روز مدینه منور من داره و این سنته محبوبی به این دلیل برای زندگی کردن راه عادی و مشروعشون همین غارتگری شده بود که بعد هم تفاخر می کنند شعراشون به غارت هاشون که این دلیل کردیمان کردیم کردیم نه به عنوان این که یک نقطه منظوری باشه که اضطرار اونها رو به اون بادار کرده باشد نه تفاخر هم می کردن یک اضطراری بود برای اینها که بیشتر و بهتر بتوانند غارت بکنند و بیشتر انسان ها رو بکنند و بعد یک نقطه بسیار جالب‌تر از جهاد نشون دادن زندگی و ارتجاعی غیر انسانی و این منطقه زندگی دوستان دختران که در قرآن خیلی بحث ها شده و خوبیده شده و نسبین شده این حسل تحقیل پدران یا مردها به طور عمومی نسبت به دختران و زنها این هم مربوط به در زندگی اجتماعیشون بود احتیاج به غارت داشتن و زیر این من میخواستن و اون معمولا مساعد نبود برای نفر این دلیل شرایط زندگیشون اونا رو اینطور واداشته بود که به طرف هر چیزی که متناسب با زندگیشون باشه تمایل پیدا کنن و هر چی متناسب نباشه اون رو رد کنن نسبینش کنن زن متناسب نبود با اون زندگی که اونا داشتن اون رو به طور عادی نسبی میکردن و بعدم زندگی میکردن قرآن متن میکنه از کرام و اشراف این قوم که واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا من الغيظ وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يبثه في السراء الا ساء ما يحكمون بسي خبر بيك يا بنا دادني فان اتحسن في ارزنده محمد به دختره سیاست به گلگون می شد رنگ سیاست سیاست می شد از ناراحتی این خبر که دادن از شرمندگی خجالت فرا می زد از جان او از مردم خودش به پنهان می شد در این گوشه و این گوشه که مردم نبینند یاری دختره و دختره نمی تونه تحمل این حقارت رو بکنه فقط فکر می زد آیا با این همه منگ و حقارت آب من دخترم رو نگاه دارم تو زنده بمونه یا برم در حال بس می کنم بعد تجاوت می کنه خدا در باره دیدی پایی تفکر می کنه عدد تجاوت های نا انسانی و احمقانی دارم این فقط خلاصه یا دریفه برای نشون دادن زندگی مردم در جزیره العرب و اما در روز که یکی از قدرت های بزرگ و دارای تمدن ها و وارث تمدن های بسیار بزرگ پیشین است میدانیم که در قرون زیادی پیش از اسلام در مناطق که اخیرا تحت نفوذ روم بود تمدن های بزرگی رو دید آمده بود مثلا در مصر تمدن صنعت علمی تا حد زیادی پیش رفته بود و حتی در این اواخر در چند قرنی پیش از اسلام اسکندریه مرکز ارتباطی فلسفه های پیشین فلسفه شده بود و این افلاطونی جدید از همین مدرسه اسکندریه فلسفه گرفت و منتشر شد در جهان غیر از این هم اطلاع داریم که یونان در ادوار پیش مهد فلسفه و فلسفه بزرگی بود اما روم در تقریبا حدود قرنی پیش از اسلام به واسطه طمعهای استعمارگرانه امپراتورانش به جای اینکه همت مردم به فکر اون آثار تمدن انسانی این فلسفه های بزرگ معطوف بشه، تمام تلاش ها به طرف سرخوردگیها و تبدیل جمعیتگاهها و وسایل جنگی جلب میشه. راجع به رسولی هم فقط مختصری میتونم حرف کنم. دیانت مسیحیت در روم دیانت رسمی شده بود، یعنی امپراتوران روم ظاهرا مسلمان شده بودند، ولی واقعا فقط ظاهرا و اینکه میگویم مسلمان شده بودند شاید شما تعجب کنید. مسلمانی در حد اصلی و حد دوری یعنی تبعیت از پیغمبر اون دو زمان، تاکیف از ظهور حضرت محمد در دنیا، دیانت حضرت عیسی مسیح دیانت الهی بود، اما در تکیف دیشون دیانت حضرت مسیح، و در هر زمان حضرتی که پیروی از وحی و دیانت زمان خودش در بلاست مسلمان بوده. این نیست که مسلمان فقط به معنی پیروان امت محمد اسلام بوده. بله، ظاهرا امپراتوران روم مسلمان شده بودن، یعنی این نوع مسلمان که عبارت از پذیرش دیانت عیسی، ولی نه اون پذیرش واقعی. میدانی که رنگ خاص دیانت عیسی عبارت است از زهد اصلاحی و ترک دنیا و وحدانیت، اون هم به تناسب احتیاج زمان. بنی اسرائیل احساس میکردن در فاشیسم ملی خودشان، در خودخواهی دنیا پرستی و طمع و ستمگری و جنایت نسبت به انسانها در زمان قدرت و دور قدرت. خداوند عیسی رو فرستاد فقط برای اینکه این حسهای احساسی بنی اسرائیل رو کنترل بکند و مقداری آرام بکند، نه اینکه این دیانت برای همیشه برای انسانیت متناسب باشد. فقط برای 600 سال مأموریت داشت عیسی که بیاد این احساسات افراطی ملی بنی اسرائیل رو تعدیل بکند. این بود که کاملا در نقطه مقابل اون نوع احساسات که بنی اسرائیلی داشتن عیسی تعلیم و تربیت میکرد، حتی دنیا، حتی اخلاق، حتی ساده ترین لذایز زندگی مادی. بدون این تواتیران روم واقعا مسلمان این عصر بودن، یعنی پیروان واقعی مسیح ابدا در اوج عزت و جلال در مسند امپراتوری نشسته بودن. تمام ملت هر میخوردن یکی از مظاهر صادقین بود که حتی روحانیان کشیشهای آتها هم صلح صادق کرده بودن با امپراتوران، و این مقصد مسیحی که در تمام ادوار قرون وسطی در اروپا حکومت میکرد از این زمان وجود آمده بود که این هم علمای مسیحی این اصل رو اطاع داده بودن، ولی اصل مقدس غیر قابل تردیدی شده بود که در عربی به این عنوان مشهور شده، ما لله لله و ما لفیصد. تمام دنیا، تمام نعمتها، تمام مردم، تمام سربتهای مردم دو قسم میشه، یک قسم برای خدا و یک قسم برای رهبران امپراتوران. اون که برای خداست امپراتور به اون کاری نداره، اون که برای امپراتور خدا به اون کاری نداره. خدا به منظور چی بود؟ به چی معنی بود؟ حسن از خدا چی بود؟ پاتها، پشیتها، دستاهای روحانیان. اینطور تمام ثروت ها رو بین خودشون این دو تا نیرو تقسیم کرده بودن، یک قسم برای روحانیان، یک قسم برای دربار امپراتوران، که با این تصویح مختصری که راجع به دیانت عیسی کردن میفهمیم که نه امپراتوران یعنی دستگاه‌های روحانیت رنگی از مسیحیت نداشتند. این مسیحیت درست خلاف اون که تعلیم می‌کرد. و به این خلاصه از روم اتفاق می کنم و بیگردم به مسیحی که نوعی طبق اثبات اتفاق بین روم و مناطق مرکزی جزیره العربی همین اوضاع ناگوار نامطلوبی که در روم به وجود آمده بود به حتماً حکومت و جامعه مسیحی بود ولی در حقیقت رنگی از مسیحیت نداشت نوجد شده بود که اون علمایی که آگاه بودند و با ایمان بودند برای این که رنگ اون جامعه تصیف نگیرند برای این که مسیحیت خودشان را آلوده نکنند به طور عادی از جامعه رو می‌گریختند به هر جا که امکان داشت می‌گریختند ولی مناسب‌ترین جا برای این که اونها بتوانند دور از سیطره روم و از سخن مردم بتوانند در آنجا زندگی بکنند همون مناطق مرکزی جزیره العرب بود. در اونجا به علت اون شرایط طبیعی که عرض کردم کمتر احتمال داشت که لشکریان روم لشکرکشی بکنند تا بتوانند این اشخاص رو به زور وادار به اطاعت از خود و همقدمی و همرزمی با سایر آخوندهای خودفروخته امپراتوران بکنند. این خودبخت ندارد. رنج مشخصی که جزیره العرب داشت رنج بی‌سوادی عمومی ملی بود. گفتیم که در اونجا در جزیره العرب در این مناطق مرکزی حکومت‌های وجود نداشت و قبائل بود ولی در وقتی ما میگیم ملت جزیره العرب طبقه مشخصی جدا نمی‌گذارد مثل طبقه زمانداران هنست در تحت این عنوان عام جا میگیره ولی مثلا وقتی بگیم ملت روم پیش از اسلام یک سبت دیگر در روم میمونه که در جاه امپراتوران و اسمهای کارها برده یا بگیم ملت ایران پیش از اسلام یک طبقه ممتاز دیگر هست که تحت این عنوان عمومی تحت عنوان ملت ایران جا میگیره اونم دربار ساسانیان و روحانیان و معتدان سبیدان در جاه ولی در جزیره العرب وقتی میگیم ملت در این مناطق مرکزی همه رو شامل میشه همه تحت این عنوان عمومی میتونن جا بگیرن بی‌سوادی در جزیره العرب رنگ ملی داشت در جای دیگری از دنیا که مقداری از تاریخشون روشن است و در اختیار ما هست این رنگ مشخص عمومی به کس نمیخوره یک ملت به طور کلی ملت بی‌سواد باشه تنها مناطق مرکزی جزیره العرب بود اینجا که داشتن بیسوادی ملی از طریق که سر ارتباط بین جزیره العرب و روم بود این بود که اون اشخاص با ایمان علما و با ایمانی که از روم از حکومت از دستگاه کاسب روحانیت قرار می کردن و می رفتن این مناطق مرکزی جزیره العرب به طور عادی یک نور بسیار ضعیفی از علم و ساعتهای دینی در این مناطق وجود آورده بودن ولی این نور نه چندان بود که بتواند وضع عمومی جامعه را عوض بکند ما می بینیم در مجموعه ها در متون ادبی و تاریخی که پیش از اسلام در جزیره العرب یکی از خاصی بودن که سبب بودن به نیستن و شعرهایی که شعرهای مسیح مسیح می گفتن مثل معلقات سبعه این یکی از خاص بودن که اینها مثل بر گرانبهایی بودن که به اتفاق در جامعه ایمان در اونا پیدا می شود که اینا می رفتن مجلس استقلال ازشون میکردن که بیان این اثر رو بنویسن و شاید در سراسر اون مناطق مرکزی جزیره العرب تعریف نتواند اسم ده تا از این اثر رو به ما نشان بدهد که نوشتن بلد بوده باشن. این کس کمنایات بود. این ده تایی هم ارزان اگر در اون دولان اسلام در جزیره العرب وجود داشته باشند، معلول این رمز ارتباط بین روم و جزیره العرب که رمز ارتباط به دلیل منفی بودن جامعه روم نه خدمت است که جامعه روم به اونجا کرده باشد، یعنی وضع جامعه روم طوری بود که انسانهای خوب و مثبت رو میراند از خودش و اونا میرفتند در این جامعه جامعه گرفتند و آثار مختصر در اینجا داشتند. در ایران در چطور بود؟ قبلا این نوره مطرح از کنم که بانی که مطرح عمومی بباید در آخر بگیم ولی بدون این بحث ما نمیشه مطرح روشن باشه. اینکه ما در دست داریم از اشعار مؤرخین بسیار کهن، از فلسفه های قدیمی شرق و غرب، در چند قرنی پیش از اسلام همه محکوم به نابودی و نیستی و فراموشی بودند و دلیل این مطلب به طور خلاصه این موضوعی بود که در مورد روم به بیشتر سازم و میبینیم که خاصه روم نبود، در ایران هم در همینطور بود. تمام توجه این دو قدرت عظیم دنیای این بود به جنگ و لشکرکشی و تنبیز لشکر و لشکریان مربوط بود. این چند قرنی که روم و ایران با هم خصمان زندگی می‌کردند، زندگی تب در نبرد جنگ جدار بودند، موجب شده بود که این آثار فکری و فلسفی و باقی علمی دوران پیشتر مورد توجه مردم نبود. به طور عادی هم در جامعه ها هر جا جان تجلی کرد افکار توجهات جامعه را به خودش معکوس میکنه. این یک اندیش طبیعی هر جا حتی در یک کوچه جلو در یک خانه جنگی باشد که جان به مردم اون کوچه و مردم اون خانه اعتباسی نداشته باشد، در اون زمان که جنگ هست به طور عادی مردم اون کوچه و اون خانه هم که تماس مستقیمی با جنگ ندارند تمام توجهاتشون معطوف جنگ میشه. این خاصیت این مفهوم مسیحیان شده جنگ. جنگ‌های ایرانیون چه قرون متمادی پیش از اسلام همیشه ادامه داشت و اگر گاهی خاموش میشد به علت ناتوانی دو نیرو در ادامه جنگ بود، نه به علت صلح‌های واقعی. گاهی میبینیم یک صلح‌های برای مدت‌های کوتاهی تجلی میکرد، اما اون عنوان صلح‌های بین ایران و روم هم سرپوشی بود در ناتوانی این دو نیرو به ادامه جنگ. در حقیقت هر زمان که ناتوان بودن نمیتوانستن جنگ رو ادامه بدهن، یا آتش بس میشد یا حتی صلح میشد که بود یک آتش بس موقت برای تجدید قوا چیزی نبود. در حقیقت جنگ ادامه داشت تا ظهور اسلام. قطع نمیشد در بین ایران و روم به اون معنی که حالت واقعی صلح در یکی از دو مملکت حکومت بکند. مردم در فکر تجدید قوا، در فکر پرداختن و آراستن سایر شرایط مدنی باشند. چون این حالتی هرگز در ایران و روم پیش از اسلام به وجود نمی آمد. این حالت جنگی بود که موجود شده بود روم دار که اون تمکن و ایرانی که احیانا شاید دانشمندان در تحلیل خودشی از دوران ساسانیان جاست باشد و لا اقل این مسلم است که با مسجد از صفحه‌های در سر خود مجاورت داشته نمی توانستن در تلاش بست نفس یا حتی حفظ این یادگارهای فلسفی و گاهی علمی باشند. این بود که در این سنتر نشیست اسلام تقریباً در این دو منطقه علم و فلسفه اینها به طور کلی خاموش شده بود، رنگی ندار، لحظی ندار، کسی به اینها توجهی ندار، همه توجه کن به اون مسائل مربوط به زن بود و لاغر بود. در جزیره العرب هم قد به همون ترتیب بود که افضل بن. در شرق هم که همین قرن پیش از اسلام فلاسفه‌ای مثل لاو تسه یا کنفوسیوس یا بودا ظهور کرده بودند و آثاری برای مردم اون مناطق به جا گذاشته بودند، متأسفانه دوباره در اونجاها هم شرایط مادیار اجتماعی وجود حکومت های کمتر و بعد طبقات روحانی منحرف از اصل این مکتب های فلسفه ها باعث شده بود این مکتب های فلسفی دو رنگ مستحد داشتن. یکی مکتب امتیازات طبقاتی شده بودن. در اینجاها بسیار این مفاهیم در ایران ساسانی وجود داشت، در صدر غالب معین محترم بود، ارتشی ها یک طبقه ممتاز، درباری ها یک طبقه بالاتر از اینها، شهری ها یک طبقه پایین تر از ارتشی ها، زارعان طبقه خیلی پایین تر، و این زارعان و کارگران صحیح اینا درست کفت این مفهومی که الان ما داریم و از اصل ساسانیان بیادگار گرفته این انسس را داشتن به اختصاص. شاید همه دین میدونی که الان هم ما به قدمه میدونی به اختصاص در نظام طبقه‌بندی اجتماعی شرق هم درست مثل ایران ساسانی اینطور طالب بندی شده بود. دربار و درباریان اسم سیمان بود، ارتش اسم پرسی بود، تجار اسم سیم احساب بود و کارگران و زحمت کشان کشاور اسم سیم دستفا بود. و به مناسبت و مناسب این رو تقسیم بندی هر کدام امتیازات مخصص مخصوص دارند، اما احتمال او رو پسته متاسفانه احتمال او رو چندان وقت روشن نداشت که تمدن اسلامی بتواند آثاری در این بابت و در دریل زندگی و سرای اجتماعی اینها به دست زن بکند و در اختیار ما قرار بدهد. مناطق شمالی اروپا و حتی قسمت زیادی از مناطق غربی پیش از اسلام تقریبا یک مناطق نبود، مثل ایران پیش از ساسانیان. این چیز برای ما ممکنه وضع علم و خود و فلسفه در دنیای پیش از اسلام اینطور بود، اما با تجلی انقلاب عظیم اسلامی با تجلی این تمدن بزرگ خودها عوض شد، فرهنگها عوض شد. چرا؟ چون مبانی سرایت اجتماعی همه عوض شد. یکی از نقطه های بسیار مدرسط جالب اسلام که مورد نظر ما که متناسب با بحث این جای ما که نمونه بسیار کوچکی از هزاران نمونه تمدن عظیم اسلامی مسئله سواد و نوشتن. ملت مناسب مرتبیه بدی و کل عرب رو ساعت کردن خدمت کن از لحاظ شناخت اجتماعی به نام ملت بی خواهد یک جرم در بس یک ملت بی خواهد روم هم در اصول بود بله اون وارث حکومت مالی بود اون وارث دیانت بود دیانت بود و طبعا میدونیم که در ازار تاریخی یا دیانت ها بودن که همیشه نور معرفت و دانش و سواد و نورستان رو در جهای روشن دادن یا فلسفه هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم میدن